Kesilirken üzerlerine Allah'ın adı anılmış olan hayvanların etlerinden niçin yemeyecekmişsiniz? O zaten size haram kıldığı etleri açıkça bildirmiştir. Ancak çaresiz kalıp da zaruret miktarı yemeniz müstesnadır. Evet, birçokları bildiklerinden değil, sırf heva ve hevesleriyle halkı saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin haddi aşanları pek iyi bilmektedir. Günahın açığını da bırakın, gizlisini de. Çünkü günah işleyenler elbette yaptıklarının cezasını çekeceklerdir. Allah adına kesilmeyen hayvanın etini yemeyin. Bu Allah yolundan çıkmaktır, isyandır. Şeytanlar kendi adamlarına sizinle mücadele etmeleri için telkinlerde bulunurlar. Şayet onlara uyarsanız siz de düpedüz müşrik olur çıkarsınız. Ölüyken kendisini dirilttiğimiz ve insanlar arasında yürümesi için kendisine bir ışık, iman nuru verdiğimiz kişi hiç karanlıklarda kalıp çıkamayan kimse gibi olur mu? Olmaz ama kâfirlere yapmakta oldukları işler böyle güzel gösterilir. Mekke'de olduğu gibi her şehirde de ileri gelen mücrimleri yüksek mevkilerde bulundururuz ki oralarda hileler çevirsinler. Onlar böyle yapmakla kendilerini aldatırlar da farkında olmazlar. Bir ayet gelip de bu kâfirlere tebliğ edilince Allah'ın resullerine verilen risaletin benzeri bize verilmedikçe sana asla iman etmeyiz derler. Allah peygamberliği kime vereceğini pek iyi bilir. Yaptıkları hileler sebebiyle suç işleyenlere Allah tarafından bir zillet ve şiddetli bir azap erişecektir. Hasılı Allah kimi doğru yola koymak isterse onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse onun göğsünü sanki o kişi gökte yükseliyormuşçasına dar ve tıkanık yapar. İşte Allah böylece imana gelmeyenlere rüsvaylık verir. Bu İslam yolu Rabbinin dosdoğru yoludur. Düşünüp idrakini kullanan kimseler için ayetlerimizi iyice açıklamış bulunuyoruz. Rablerin nezdindeki selam ülkesi olan cennet onlarındır. Yaptıkları güzel işler sebebiyle Allah kendilerinin yardımcısıdır. Gün gelecek Allah onların hepsini huzurunda toplayıp, ey cin topluluğu, insanlardan çoğunu yoldan çıkardınız ha, diyecek. İnsanlardan onlara uymuş olanlar diyecekler ki, ey ulu Rabbimiz, kimimiz kimimizden faydalandık ve bize tayin ettiğin müddetin sonuna ulaştık. O buyuracak ki, meskeniniz ateştir. Allah'ın diledikleri hariç, hepiniz içinde ebedi kalmak üzere oradasınız. Gerçekten Rabbin hakimdir, alimdir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir ve o her şeyi hakkıyla bilir. İşte biz işledikleri günahlardan ötürü zalimlerden kimini kimine musallat ederiz. Ey cin ve insanlar topluluğu, içinizden size ayetlerimi anlatan ve bu gününüzle karşılaşacağınızı bildirerek sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Ey yüce Rabbimiz, kendi aleyhimize şahidiz, diyecekler. Dünya hayatı onları aldatmıştı. Böylece kendilerinin kâfir olduklarına yine kendileri şahitlik ettiler. İşte bu şekilde resullerin gönderilmesi, onların uyarmaları, haberleri olmaksızın zulümleri sebebiyle senin Rabbinin ülkeleri imha etmediği gerçeğinden ileri gelmektedir. Herkesin yaptıkları işlere göre dereceleri vardır. Senin Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir. Rabbin müstagnidir. Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Geniş merhamet sahibidir. Yoksa dilerse sizi ortadan kaldırır, peşinizden yerinize dilediğini getirir. Nasıl ki sizi de başkalarının soyundan getirmiştir. Size vaat edilen şeyler mutlaka gelecektir. Siz bunun önüne geçemezsiniz. De ki, ey halkım, var gücünüzle elinizden geleni yapın. Ben vazifemi yapıyorum. Güzel akibetin kime ait olacağını yakında bileceksiniz. şu muhakkak ki zalimler iflah olmazlar. Allah'ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan kendilerince Allah'a bir hisse ayırdılar da kendi batıl iddialarınca şu Allah'ın dediler. Şu da uluhiyette ortakları olan putlarımızın. Ortakları için ayırdıkları Allah'ın hissesine konulmaz. Ama Allah'a ait olanlar ortaklarının hissesine aktarılır. Bunlar ne kötü hüküm veriyorlar. Yine bunun gibi onların Allah'a ibadette ortak saydıkları putlarının hizmetçileri, müşriklerden çoğuna evlatlarını öldürmeyi iyi bir iş gösterdiler ki, hem onları mahvetsinler, hem de dinlerini bozup karıştırsınlar. Allah dileseydi, bunu yapamazlardı. O halde onları uydurdukları yalanlarla baş başa bırak. Aynı şekilde dediler ki, falan hayvanlarla ekinlere dokunmak yasaktır. Onları bizim dilediklerimizden başkası yiyemez. Falan hayvanların da sırtları haram kılınmıştır. Bir takım hayvanlar da vardır ki, onları keserken Allah'ın adını anmazlar. Bütün bunları, onlar Allah'a iftira ederek ortaya çıkarmışlardır. Allah, iftiraları sebebiyle onları cezalandıracaktır. Bir de şöyle dediler, falan hayvanların karınlarında olan yavrular, canlı doğarsa sadece erkeklerimize helal, kadınlarımıza ise haramdır. Eğer ölü doğarsa hepsi ona ortak olurlar. Allah onların bu kabil iddialarının cezasını verecektir. Çünkü o hakimdir, alimdir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir ve o her şeyi hakkıyla bilir. Bilgisizlik ve düşüncesizlik yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine ihsan ettiği rızkı Allah'a iftira ederek haram sayanlar elbette tam hüsrana uğradılar. Saptılar bunlar. Doğru yolu da bulamadılar. Asmalı asmasız bağ ve bahçeleri, mahsulleri, çeşit çeşit hurma ve ekinleri birbirine şekil ve renk yönünden benzer, tat bakımından benzemez tarzda yaratıp yetiştiren hep odur. Her biri mahsul verince, ürününden yiyin. Devşirildiği gün hakkını, öşrünü de verin. İsraf etmeyin. Çünkü o, müsrifleri sevmez. Davarlardan da çeşit çeşit yarattı. Kimi yük taşır, kiminin yününden ve kılından sergi yapılır. Allah'ın size verdiği rızkından yiyin. Fakat şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, sizin besbelli bir düşmanınızdır. 8 çift hayvan yarattı. Koyundan 2, keçiden 2. De ki, 2 erkeği mi haram kıldı, yoksa 2 dişiyi mi, yoksa 2 dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram kıldı? Eğer iddianızda haklıysanız, bilgi ve belgeye dayanarak bana haber verin. Ve deveden 2, sığırdan 2. De ki, 2 erkeği mi, 2 dişiyi mi, yoksa 2 dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram kıldı? Yoksa Allah size bu yasaklamayı yaptığında siz orada hazır ve şahit miydiniz? İlimsiz olarak insanları saptırmak için uydurduğu yalanı Allah'a mal edenden daha zalim kimse bulunabilir mi? Allah elbette o zalimler güruhunu muvaffak etmez, emellerine kavuşturmaz. De ki, bana vahyolunanlar içinde bu haram dediklerinizin yemek isteyen kimseye haram kılındığını görmüyorum. Ancak leş yahut akıtılmış kan yahut pis olduğunda hiç şüphe olmayan domuz eti veya Allah yolundan çıkarak Allah'tan başkası adına kesilen hayvan olursa başka. Bunlar haramdır. Fakat kim çaresiz kalırsa başkasının hakkına tecavüz etmemek ve zaruret sınırını aşmamak üzere bunlardan yiyebilir. Çünkü Rabbin gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur. Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sığır ve koyunun iç yağlarını da haram kıldık. Yalnız sırtlarında yahut bağırsaklarında bulunan veya kemiğe karışan yağları haram kılmadık. Haddi aşmalarından ötürü onları bu şekilde cezalandırdık. Şüphe yok ki biz hep doğru söyleriz. Eğer onlar seni yalancı sayarsa, de ki, Rabbinizin merhameti geniştir. Fakat dilediği zaman, onun satveti ve azabı, suçlu toplumdan geri çevrilemez. Müşrikler diyecekler ki, eğer Allah dileseydi, biz de, atalarımız da, şirk koşmaz, hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de, peygamberlerini yalancı saymışlardı da, nihayet bizim azabımızı tatmışlardı. De ki, sizin elinizde ortaya koyacağınız bir bilgi, bir belge varsa, hemen çıkarıp gösterin. Ama gerçek şu ki, siz sadece kuru bir zannın ardından gidiyorsunuz ve düpedüz yalan atıyorsunuz. De ki, en kesin ve mükemmel delil Allah'ındır. Evet, O dileseydi hepinizi doğru yola koyardı. Haydi de, Allah'ın bunu haram kıldığına dair tanıklık edecek şahitlerinizi getirin. Eğer onlar yalan yere şahitlik ederlerse, sakın sen onlarla birlikte tanıklık etme. Ayetlerimizi yalan sayanların ve ahireti tasdik etmeyenlerin keyiflerine uyma. Nasıl uyarsın ki, onlar başkalarını, kendilerinin Rabbi olan Allah'a eşit tutmaktadırlar. De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını ben okuyup açıklayayım. Ona hiçbir şeyi ortak yapmayın. Anneye babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Çünkü sizin de onların da rızkını veren biziz. Kötülüklerin, fuhşiyatın açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Allah'ın muhterem kıldığı cana haksız yere kıymayın. İşte aklınızı kullanırsınız diye Allah size bunları emrediyor. Rüştüne erinceye kadar yetimin malına en güzel şeklin dışında bir surette yaklaşmayın. Ölçüyü, tartıyı tam ve doğru yapın. Biz hiç kimseye gücünün yettiğinden fazlasını yüklemeyiz. Hakkında konuştuğunuz kimse akrabanız bile olsa yine doğruyu söyleyin. Allah'a verdiğiniz ahdi tutun. İşte düşünüp tutasınız diye Allah size bunları emretti. Bir de şu, işte benim dosdoğru yolum. Ona tabi olun. Yoksa başka yollara uymayın ki sizi onun yolundan ayırmasın. İşte kötülüklerden sakınasınız diye Allah size bunları emretti. Yine biz iyi hareket edenlere nimetimizi tamamlamak ve her şeyi iyice açıklamak, bir hidayet ve rehber olmak üzere Musa'ya kitabı verdik ki Rablerine kavuşacaklarına iman etsinler. İşte bu Kur'an da indirdiğimiz kutlu bir kitaptır. Artık ona tabi olun. İnkar ve isyandan sakının ki rahmete nail olasınız. O kitabı indirmemiz bizden önce kitap yalnız iki topluluğa indirildi. Biz ise onların okuduklarından habersizdik. Yahut eğer bize de kitap indirilseydi biz onlardan daha başarılı olurduk dememeniz içindir. İşte size de Rabbinizden açık bir delil, hidayet ve rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalan sayıp insanları ona yönelmekten alıkoyandan daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirerek engelleyenleri bu engellemeleri sebebiyle yaman bir azapla cezalandıracağız. Onlar imana gelmek için ne bekliyorlar? Meleklerin inmesini mi? Rabbinin imha eden azabının veya Rabbinin kıyamet alametlerinden birinin gelmesini mi? Rabbinin alametlerinden biri geldiği gün, daha önce iman etmeyen yahut imanıyla hayır kazanmayan hiçbir kimseye, o günkü imanı asla fayda vermez. De ki, bekleyin, biz de beklemekteyiz. Dinlerini parça parça edip, fırka fırka olanlar yok mu? Senin onlarla hiçbir alakan yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Allah, onların yaptıklarını ileride bir bir onlara bildirip, cezalarını verecektir. Kim Allah'a güzel bir işle gelirse, iyilik işlerse, ona 10 misli verilir. Kim de bir kötülükle gelirse, sadece kötülüğüne denk bir ceza görür ve hiç kimseye haksızlık edilmez. De ki, Rabbim beni doğru yola, İbrahim'in dimdik ayakta duran, batıldan uzak, tamamen hakka yönelmiş tevhid dinine iletti. O asla müşriklerden olmamıştı. De ki, benim namazım da, her türlü ibadetlerim de, hayatım da, ölümüm de, hep Rabbül Alemin olan Allah'a aittir. Eşi ortağı yoktur onun. Bana verilen emir budur. Ona ilk teslim olan da benim. De ki, Allah her şeyin Rabbi iken, ben ondan başka bir Rab mı ararım? Herkesin kazandığı yalnız kendisine aittir. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Sonunda hep dönüp Rabbinizin huzuruna varacaksınız. O da içinde bulunduğunuz ihtilafın iç yüzünü, işin gerçeğini size bildirecektir. Odur ki sizi dünyada halifeler yapmış ve verdiği nimetlerle sizi denemek için kiminizi kiminize üstün kılmıştır. Muhakkak ki Rabbin cezalandırmayı dilediğinde işi çarçabuk bitirir ve muhakkak o gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı pek boldur. Araf suresi Mekki olup 206 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif lam mim sad. Bu kendisiyle insanları uyarman ve müminlere de bir öğüt ve irşad olması için sana indirilen bir kitaptır ki sakın onu tebliğden ve halkın sana inanmamasından ötürü göğsün daralmasın. Ey insanlar, siz Rabbiniz tarafından size indirilen vahye tabi olun. Ondan başka bir takım hamiler edinip de onlara uymayın. Ne kadar da az düşünüyorsunuz. Biz nice ülkeler imha ettik ki, ya gece uyurlarken, yahut gündüz yatarlarken, baskınımız onlara gelivermişti. Azabımız gelip çattığında da, itiraf ve yalvarmaları, biz gerçekten zalim adamlarmışız demekten başka bir şey olmadı. Kendilerine Resul gönderdiğimiz insanlara, Resullerinin çağrısına uyup, ona göre amel edip etmedikleri hakkında, elbette hesap soracağız. Gönderilen o elçilere de, tebliğ edip etmediklerini soracağız. Ve onlara, olup biten her şeyi, kesin bir ilme dayanarak, bir bir anlatacağız. Öyle ya, biz hiçbir zaman, onlardan habersiz değildik ki, o gün, dünyada yapılan işlerin tartılması kesin gerçekleşecek. Artık kimin iyilikleri kötülüklerinden ağır gelirse, işte onlar muratlarına ereceklerdir. Kimin de sevap tartıları hafif gelirse, onlar da ayetlerimizi hiçe sayıp haksızlık etmelerinden ötürü kendilerini en büyük ziyana uğratacaklardır. Şu bir gerçektir ki, ey insanlar, biz sizi dünyaya yerleştirip orada size hakimiyet verdik. Orada sizin için birçok geçim vasıtaları yarattık. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Sizi biz yarattık. Sonra size şekil verdik. Peşinden de meleklere, haydi, hürmet için secde edin Âdem'e dedik. Onların hepsi hemen secde ettiler. Yalnız iblis dayattı. Secde edenlerden olmadı. Allah buyurdu, söyle bakayım, sana emrettiğim halde, secde etmene mani nedir? İblis, ben ondan daha üstünüm. Çünkü sen beni ateşten, onu ise bir çamur parçasından yarattın. Çabuk in oradan, buyurdu Allah. Öyle orada kurulup da, büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çabuk çık. Çünkü sen alçağın tekisin. Bana onların diriltilecekleri, kıyamet gününe kadar mühlet verir misin? Dedi. Allah, haydi. Sen mühlet verilenlerdensin buyurdu. Öyleyse dedi, sen beni azgınlığa mahkûm ettiğin için, ben de onları gözetlemek üzere, senin doğru yolunun üzerinde pusu kurup oturacağım. Sonra onların, kâh önlerinden, kâh arkalarından, kâh sağlarından, kâh sollarından sokulacağım. Vesvese verip, pusu kuracağım. Sen de onların ekserisini şükreden kullar bulmayacaksın. Allah şöyle buyurdu. Alçak ve kovulmuş olarak çık oradan.